Kära lyssnare, välkomna tillbaka till Tittarna snackar, Sveriges 73:e bästa filmpodcast. Det här är avsnitt 164. Och Gustav, tror du att du denna hösten kommer bege dig till filmhuset, sätta dig ner, möjligtvis bredvid Emma Grey Munthe, troligtvis inte, och titta på en cinematekutvisning? Om Emma Grey Munthe kan jag säga så här, att i och med att vi ibland stöter ihop, tänkte jag säga, men det gör vi ju inte, för att hon har inte, jag ser henne men hon ser inte mig. Du ser henne och sen... Jag tittar ner i backen, jag blir blyg inför Emma Grey Munthe, för att jag har så här otur också att man signar ju på en så här lista, skriver upp sig inför en pressvisning så att de vet vilka som har varit där, tror jag, för deras statistik och intresse. Och alltid då brukar så här Emma Grey Munthe ställa sig bakom mig. Och jag började, det hände på, jag kommer inte ihåg vilken film, vilken pressvisning, men jag började darra på handen. För hon stod ju tätt bakom mig. Och jag är så här, alltså jag vet inte, alltså jag kommer av mig. Jag hade en kollega med mig också som såg min darrande hand. Alltså en kollega från äldrevården som jag liksom bara tog med. Det var suffragett var det. Ja. Visste din kollega vem Emma Grey Munthe var? Ja, men jag tror inte hon är den typ, hon är inte den typ, hon är ju en legend för dig och mig. Vi har ju byggt upp henne som en legend i vår podcast. Så det, jag hade inte börjat där om Brad Pitt stod bakom mig. Men Emma Grey Munthe, då började jag där, alltså hon är den coola tjej, eller den coola killen till och med i klassen, förstår du? Den coola killen var ju alltid den coolaste. Och det är lite så med Emma Grey Munthe nu. För mig, det är så, du vet, det är som en kompis stora syster man i sina drömmar önskar, du vet, skulle tycka om en. Ja, men och det där jag menat, så här, du är lite mer lillebrors crush på henne. Ja. Jag är mer så här, shit, där kommer kungen och Silvia. Så är mer jag. Ja, okej. Ja, väldigt trevlig person i alla fall. Idag ska vi alltså prata om Cinemateket. Därför jag ställde frågan till Gustav om Cinemateket. Ja, och jag svarar som jag alltid har gjort genom åren. Det är att så här, fan, jag vill se den och den och den. Och sen kommer jag inte iväg till Cinemateket. Och nu börjar det med mitt problem. Ja, senaste åren är det mitt problem också. Nu verkar det också som att jag kanske kommer hålla till i Trollhättan i höst, vilket försvårar det ännu mer. Men hur lång tid tar det för dig i Göteborg? Jag bor ju i Stockholm, Emil bor i Göteborg. Hur lång tid tar det för dig från din lägenhet att ta dig till Cinemateket i Göteborg? Är det på Bergakungen eller? Nej, det är på en gammal porrbio som heter Kapitol, borta vid Haga. Jo, men den var vi väl på Göteborgs filmfestival för 2010. Mycket möjligt, den används ju under festivalen. Ja, så det är mycket, ja, men jag vet vilken det är. Men typ 25 minuter kanske. Ja, okay. Med vagnen. För mig hemifrån till Cinemateket som ligger på Gärdet i Stockholm, från mig från Södertälje dit, så skulle det ta typ nästan en och en halv timme. Ja, men så blir det ju, alltså, eftersom jag kommer bo i Trollhättan, tar det ju 40 minuter med tåget. Det är ju värt för en filmälskare. Plötsligt lät inte det så mycket. Om det verkligen är en film man får chansen att se, så fan. Förra säsongen var det The Kid bland annat, Charlie Chaplin. Den hade varit där borde värd. Du ju åkt in. Ja. Jag glömmer bort det efter att vi har spelat in avsnitt om Cinemateket. Jag ska försöka att gå, verkligen, det här året. Den här säsongen. Så att jag sitter, som jag alltid gör, med katalogen som gäller för Göteborg. Det jag kan säga är att Malmö har ofta snarlikt utbud, men skiljer lite i, alltså, så här, publikens val och dylikt. Stockholm har ofta mer. De visar ibland filmer, tror jag, vid flera tillfällen. Men har Stockholm allt som du kommer rabbla upp nu från Göteborg plus jag lite tror, till? Jag tror det är så. Ja. Ofta mer. Alltså om de har ett tema som hade varit till exempel Drasen Kuljanen. Precis. Så kanske vi har Sveriges tre bästa filmer. Independent filmer. Ja. Ja. Malmö stolthet. Då hade Sveriges enda independent filmer, ska tilläggas. Ja. Ja. Nej, också, vänta nu, Martin Munthe då? Emma Greys make, men jag vet inte vad han gör. Han gjorde ju den här Kemps-låter som alla... Jo, ja, men det var okej, länge sedan, skit i det. Vem pratar om Martin Munthe? Är Sveriges enda aktiva independent filmer. Ja, och om Göteborg hade haft ett tema, Drasen Kuljanen, och vi visat 3 filmer, så hade Stockholm kanske visat 5 filmer. Ja. Så det är skillnaden. Så, men vi kommer läsa Göteborgs katalog tillsammans. Så har ni Göteborgs katalog där hemma, så kan ni gärna ha den i famnen och läsa med. Så jag går helt igenom den. Du stoppar när du känner för det som vanligt, Gustav, och säger ett ord eller två. Mm. Jag har faktiskt inte riktigt läst den än, så jag är lite oförberedd som vi brukar vara. Men det är väl vanligt, som sagt. Vi brukar vara det. Okej, först vet jag att det börjar med en inledning av... Men jag vill minnas att förra gången... Vi har gjort Cinemateket förra säsongen. Och då börjar du på omslaget. Det tyckte jag var mysigt. Det vill jag höra. Okej, då gör vi så. Då gör vi så. Första gången gjorde jag också en video. Det kommer jag inte göra nu. Hur som helst. Okej, omslaget är på Greta Garbo. En svartvit bild på Greta Garbo. Hon tittar förföriskt in i kameran. Mm. Det står Greta Garbo, den gudomliga. Greta Garbo, vars filmer... Alltså, vi svenskar tror att vi har sett hennes filmer. Alltså, fler filmer än vi har gjort, faktiskt. För hon gick ju i pension sjukt tidigt. Och, alltså, jag har inte... Det är mycket jag inte har sett med Greta Garbo. Och min favorit, ja, skulle kan jag ju, säga... Du kan ju kryssa av sen. Vi lär ju komma till Greta Garbo. Ja, just det. Förlåt, ja. Okej, okay, inledning i alla fall är skriven av Cinemateket-chefen Daniel Brännström. Och där skriver han den här gången återigen om DCP och digital bio. Och det är inte så kul. Men det han skriver i princip nu är att problemet som de står inför nu är att den digitala restaureringen går långsamt, samtidigt som det är svårare att få tag i filmkopier. Så de är i något konstigt mellanland där det kan bli lite svårt att få tag i filmer. Och han avslutar med att prata om att han inte vet hur framtiden för Cinemateket i Göteborg ser ut. Så det kan mycket väl vara så att de kommer lägga ner Cinemateket i Göteborg. Ja, eller så vill han bara ge en vink till lokalpolitikerna. Jag kan säga det han säger om Göteborg. Stämmer det? Alltså, för er som bor i Göteborg. För Håkan Hellström sjunger ju, men han är ju en diktare. Men det känns ofta som att det alltid återkommer att så här, Göteborg är den mest korrupta bland politikerna. Alltså har de mest korrupta politikerna. För jag frågade en kompis som är verkligen så här ur Göteborg också. Han var så här, ja fan, det är ett problem. Men eller är det bara en klyscha som alla har gått på? Alltså, det vill säga att Stockholm, politiker i Stockholm, Malmö, att det är jämnt i korruption. Eller varför Göteborg är värst? Jag har ingen aning, men jag gissar på att de stora så här, SOS- och fackpampstäderna är de som är mest korrumperade. För det är så här, det är intressant med Göteborg också, så att så här, ISS-fästet i Sverige verkar vara liksom starkast i Göteborg. Alltså, Göteborg återkommer alltid när det blir så här New Jersey-skitigt liksom. Ja, jag vet bara att det är den mest luftförorenade staden i Sverige, läser jag en gång. Ja, se där. Ja. Det jag kan säga då bara, jag kan citera bara det han säger om Cinemateket i Göteborg för de som är oroliga. Jag önskar att jag kunde säga här och nu, jag skriver detta i början av juni, hur framtiden för Cinemateket i Göteborg kommer att se ut, men det kan jag inte. Det jag kan säga är att det blir stora förändringar och att vi jobbar intensivt för att Göteborg ska ha tillgång till så mycket äldre film som möjligt. Alltså, jag tror så här, hade det bara funnits en vilja så hade det funnits en väg. Ja, nu har du lämnat texten. Nu är det Emil som säger, ja. Ja, det lämnar texten, precis. Det var min åsikt om saken. Jag är så här, hade bara filmbolagen fortsatt med filmkopior, så hade vi inte haft det problemet idag. Och jag har ingen, alltså jag har dålig kunskap för att tycka något. Alltså, faktiskt. Ja, men det är inget vi behöver stanna upp vid heller. Nej. Det var kul att läsa inledningen. Det börjar med en rubrik som heter Nyrestaurerat. Där jag tror de bara har en film. Och för film. De som inte känner till Cinemateket, ja. så har de alltid olika kategorier. Det kan vara en regissör, en skådis, det kan vara ett decennie, det är lite fritt där liksom. Ja, men det här är inget tema. De brukar ha någonting som är nyrestaurerat, vet du, färskt från pressarna, som man kanske säger i tidningssammanhang. Och det här visar de en film som heter Bunny Lake är försvunnen. Bunny Lake is missing av Otto Preminger. Varför är rubriken färskt från pressarna? Det var jag som sa det bara. Aha. Det står inte här. Det var bara mitt sätt att förklara vad nyrestaurerat innebär. Okej, men vad är temat? Alltså, du brukar ju alltid dra... Det är inget tema, det är bara att de har Bunny Lake är försvunnen, nyrestaurerat på en 4K-kopia. Och de väljer att visa den. Men du brukar ju gå igenom alltså så här, kategorierna. Alltså, så här... Det kommer kategorier. Okej, förlåt. Smått och nu blir jag så här hetsig. Ja. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte vilken film det här är, men det verkar vara en thriller av den här Otto Preminger. Ja. Jag vet inte heller. Skön titel, men gå vidare. Laurence Olivier med. Sen kommer gästen. Gästen innebär då att de låter någon som anknyter till Göteborg välja en film. I Malmö är någon som anknyter till Malmö som väljer en film. Det här, jag vill välja film någon gång. Ja. Och då hade jag valt Terminator 2. Hur som helst, de har låtit en snubbe som heter Jörgen Ovesen välja. Han har skrivit en bok som heter Pojken med de stora ögonen, Stanley Kubrick och hans filmer. Okay. Alltid lite svårt för en svenska gör en biografi om en internationell person. Det känns som att det bostlar finnas en amerikansk biografi om Stanley Kubrick som är bättre. Ja, men beroende på röst och intresse så kan ju det här mycket väl vara den bästa boken. Så att det är möjligt, men hade det hetat så här, Stanley Kubrick i Sverige, Kubricks solsemester i Sverige 1973. Då hade det varit så här, jag ser vinkeln, jag förstår. Jag vill kolla bilder på honom. Då finns ju litteratur för dig i den frågan. Då kan du köpa Hänt Extra och gå igenom. Liksom. Mycket möjligt. Hur som helst. En kul grej med Stanley Kubrick. Det är att de har, om det var en dokumentär eller en tidningsartikel. Där någon har grävt i vilka var hans favoritfilmer. Alltså, just det, har mycket läst, vänner och sådär. Och då var det så skönt att White Man Can't Jump var en liksom så här, en guilty pleasure favorit för Stanley Kubrick. Jag älskar det. Jag älskar den när den kom. Jag såg den rubriken. Ja. Det var kul. Jag köpte White Man Can't Jump på NTSC, alltså det amerikanska VHS-systemet. Så jag köpte den i New York och kunde inte spela den hemma, men ville ha kassetten. Men du, när du köpte den så trodde du väl ändå att du skulle kunna spela den? Ja, eller? Men jag visste att jag hade en kompis som var skilsmässobarn och vars pappa hade en NTSC-spelare. Så att jag lånade den för att kopiera. Fan vad krångligt. Jag säger det. Finns det en vilja, finns det en väg. Exakt. Ja. Okej, men gissa vilken film han har fått. Han får välja vilken film han vill. Gissa vilken film han har valt. Det kan vara ett väldigt uppenbart. Ja, han kommer ju ha Tony Savella valt här. Alltså det vill säga, mannen som älskar höra sitt namn skulle välja så här, Gudfadern eller Vertigo. Eller något annat så här, givet jävla val. Ja. Men som man ändå kan stå rakryggad med i det samhälle vi lever. Precis, speciellt i det i svensk filmbransch. Då säger alla så här, alltså om han har valt Gudfadern nu, den här personen, då skulle folk säga bra val. Han vet vad en bra film är. Men tänk på att den här mannen har skrivit en bok om Stanley Kubrick. Ja, och då i och för sig, där finns det några att välja på. Jag är ju inte Stanley Kubricks största fan. Men okej, och Clockwork Orange? Nej, The Shining. Nej, men skulle jag inte fått visa vidare? Och det tråkiga är att jag såg att The Shining ändå sen visas i Malmö. Så det är så här, varför har en gäst som väljer en film som ändå sen skeppas vidare till nästa? Jag tror det är så här att när de här i och för sig väljer filmer så får de ju en lista på tillgängliga kopior och sånt där. Det är som Så ska det låta, eller Allsång på Skansen. Ja, men vilket det måste vara liksom. Jag hade ändå sagt så här till Daniel Brännström, Terminator 2. Ja, precis. Take it or leave it. Ja, precis. Vet du vilken jag hade sagt? För den är jag orolig över att jag inte kommer få möjlighet att se igen. För att genom åren har jag liksom sökt efter den online. Den finns säkert i USA. Jag vågar inte beställa från USA. Jag är lite så här gammal. Jag kanske ska be dig beställa den till mig. Men det är alltså en film från 73 tror jag, som heter Little Murders, på svenska Små små mord, med Elliot Gould och Donna Sutherland, som är en så här jävligt flummig komedi. Men räcker inte du att du ser den på DVD? Nej, men jag hittar inte den på DVD. Det är det jag menar. Jag har inte hittat den, alltså det finns inga Sverigelänkar till den filmen. Det finns bara en kopia begravd i filmarkivet. Ja, men och den enda kopia jag hade, det var så att jag såg den igen i tonåren, när jag liksom bara slukade. Alltså jag hade full koll på tv-tablån. Bara hittade filmer hela tiden. Och den gick på TV3 så här, klockan 02:30 mitt i natten. Så att den var ju inte liksom stor på något sätt. Utan hade förmodligen bara följt med i något paketdeal till TV3. Mm. Och sen dess har jag inte sett liksom spår av den filmen. Så den hade jag försökt så här, ja, men hitta en kopia på den här filmen. Jag hade ju valt T2, men haft sån jävla ångest ändå att jag inte valde Seven. Jaha. Med tanke på att Seven ju hade någon speciell filmteknik applicerad det till visningskopierna. Men det här pratade vi i förra Cinemateket-avsnittet. Ja, det är sant. Det är tråkigt, det är med de här nya filmerna. Men vi, om ni vill höra mig och Emil tjafs om det, för jag anser ju då att Seven är ny, vilket den kanske inte är längre. Men vill ni höra oss tjafs om det, gå tillbaks till Cinemateket-avsnittet 1 helt enkelt. Okej, men ja, efter gästen då så finns det en kategori som heter publikens val, där man då kan önska en film och så väljer de ut någon. Och då har de valt nu en film som någon då har önskat som heter Jänken. En svensk film av Lars Forsberg. Vet du vilken film detta är? Nej, ska jag gissa årtal? Ja, det kan du föra om du vill. 72. 70. Fan vad bra, eller hur? Anita Ekström vann en guldbagge för ja, sin roll. Ja, då fanns den ändå i mitt bakhuvud. Ja. Mm. Mm. Sen kommer vi till första temat som de har, och det är Greta Garbo. Ska jag göra så att det här avsnittet går lite snabbt? Ska jag läsa igenom alla titlar och sen får du kommentera? Ja, hur många titlar som är det? Ingår det temat? Det är 7 titlar. Ja. Så i det temat så ingår Den glädjelösa gatan, Gösta Berlings saga, Grand Hotel, Kristina, Anna Karenina, Kameliadamen och Ninotchka. Och det är så sjukt, för alla här filmerna känner jag till. Det är filmer som har funnits på min pappas VHS, och jag har bara sett en. Det är det jag menar där med att folk hör de här kända titlarna, och Tony Savvele skulle säga att ja, jag har sett 5 stycken. Men nej, han känner till titlarna, men han har egentligen inte sett 5 stycken. För du är en ärlig person. Du har sett hur många av de här titlarna? Grand Hotel har jag bara sett. Intressant. Gissa vilken jag har sett. Det kan vara så att jag har sett Gösta Berlings saga på filmvetenskap, men jag är osäker. Jag tror du överraskar, så det är säkert inte Grand Hotel. Du har säkert sett Ninotchka. Nej, jag har sett alltså på TNT på gymnasiet, Grand Hotel. Så det var samma. Mm. Vilket lustigt, för det är inte så att det är den största, utan det är en tillfällighet att vi har sett samma film. Vilken är den största i så fall? Ja, men det är de här Ninotchka, Kameliadamen, Gösta Berlings saga. Alltså Grand Hotel är ju en munter komedi liksom, som... Ja, men det är väl också Ninotchka. Men okej. Gösta Berlings saga. Mm. Gösta Berlings saga är väl den kändaste, för den tog ju både Greta Garbo och Mauritz Stiller till Hollywood. Ja. De flesta filmerna visas på 35 mm för de som bryr sig. Så det är ju trevligt. Men det enda jag kan säga där med Grand Hotel, för sen tycker jag väl lämna Garbo med uppmaningen att herregud, låt oss börja kolla lite mer på Garbo-filmerna. Det vill jag göra. Hon finns ju ändå på våra pengar nu för tiden. Precis. Men Grand Hotel älskar jag. Alltså den var såhär Frank Capra-aktig alltså som feel good. Vilket av de andra filmerna skulle du helst vilja se på rak arm? Alltså jag har inte läst på tillräckligt för att veta någonting om dem. Det är det jag menar, ta bara från huvudet. Alltså såhär. Då säger jag Ninotchka, för det står att hon fick sin fjärde och sista Oscars-nominering för filmen. Ja. Och MGMs reklamslogan var Garbo laughs. Förlåt. Så det var ovanligt att... Förlåt. Igen. Vad skrev de? MGMs reklamslogan var Garbo laughs. Alltså Garbo skrattar. Så jag antar att det var ovanligt att se henne dra på smilbanden. Ja, just det. Det var någon sån där. Ja, mm. Så den i norska ska jag väl se då, om jag var tvungen att välja någon. Ska vi försöka se den då och göra ett avsnitt om den? Ja, nu ser jag att den visas på DCP 2K-utgåva. Men ja, jag kan nog försöka se. Den visas i oktober i Göteborg. Ja. Sen kommer vi till tema som jag tycker är kul, för jag gillar ny film. Så enkelt är det. Jag kan ju då läsa upp filmen om en. Temat är Michael Cimino. Uttalar man hans namn så? Ja, eller Kimino? Varför ska du börja fråga mig? Vi uttalar ju fel. Jag har alltid sagt Cinemo. Och det är fel. Cinemo. Alltså det är min barn. Så det är säkert Kimino. Som du sa. Kimino. Ja. Ja. Någonting heter han. Alla känner ju till honom nästan, tror jag, som lyssnar på den här podden. Jag läser upp titlarna. Det är fyra titlar. Nej, fast, och så, då är det någon som är så här. Nej, jag vet inte. Och storyn bakom honom är ju så pass intressant att vi kan dra igenom den. Han var het som ung regissör i Hollywood, eller ung, jo men relativt. Och gjorde så här, var det Thunderbolt and Lightning med Clinton och Jeff Bridges, och sen då Deer Hunter som blev den här stora Oscarsfilmen. Kallade du filmen Thunderbolt and Lightning? Ja, var det fel? Det här har jag gjort flera gånger. Den heter Thunderbolt and Lightfoot. Ja, gör den. Ja, mm. Ja, men se, jag är dyslektiker med just den titeln. Vi har ju våra podcastkollegor i Vacancy. Och då satt jag och chattade med Erik Nyström i den podcasten. Och brände just exakt samma titel. Där han fick rätta mig. Och då var det något annat jag sa också. Så att jag kan inte greppa den jävla titeln. Inte lätt. Ja, men vad vill du komma till? Jo, men sen gjorde han Deer Hunter, och sen gjorde han då Heaven's Gate, som blev en sån ekonomisk flopp att hans karriär kraschade i stort sett. Och aldrig återhämtat sig. Jo, men han fick göra den där Drakens år med Mickey Rourke. Alltså, hade det inte varit bättre om jag bara fick nämna titlarna först? Ja, för det är ju förmodligen hans enda... Hur många filmer finns att välja på den här regissören? Jag kan säga de filmerna som visas. Det är Heaven's Gate, Thunderbolt, Deer Hunter och Drakens år. Och Thunderbolt är ju den svenska titeln. Som förmodligen de som satte titeln där på 70-talet hade samma problem som jag. Att så här, det här kommer inte folk fatta. Och då hade ju rätt. Svenskar kommer inte fatta båda namnen liksom. Ja. Jag kan säga det nu att jag är intresserad av alla filmer förutom Deer Hunter. Den har vi pratat om och snackat om i den här podcasten, för den ligger på IMDb-listan. Men det bör ju sägas att Mannen som älskar hans eget namn, den ligger på hans topp 5. Ja, men det, jag köper det. Den har så jävla mycket empati och värme, den filmen. Så jag förstår, ja, Deer Hunter är en sån här kollektiv favoritfilm alla har från hjärtat. Medan Gudfadern är en sån här intellektuell favoritfilm. Men väldigt få har egentligen sett om den. Men nu vill jag minnas vårt avsnitt, men jag gör det inte. För på något sätt i mig så vill jag att det ska vara så att vi pratar om den. Och du förstod på något sätt att det inte var så stor och fantastisk som det gemensamma så här filmmedvetna har byggt upp det som. Ja, en känsla. Nej, jag tror din känsla är att jag kan referera till att den fick dålig kritik i Sverige. För att den var politisk. Alltså, va? Ja, så kanske det var. Men jag önskar att det var så att vi, ja. när vi pratade om den, att vi satt och att vi båda höll med om att... ja, precis. Att jag här gör en Tony Savella och står rakryggad. Är det så att när vi pratade om den, att jag tyckte att den var fantastisk? Det kan ju vara så också att jag sitter nu och går tillbaka till min gamla bild av filmen. För jag tror att vi båda alltså tyckte den var väldigt... Alltså, så här, jag har ju de här... Alltså, den är ju en väldigt bra film. Men vi ska inte snacka om Deer Hunter. Den är tråkigast. De andra är ju Drakens år, som jag bara sett en gång. Det här har jag sagt till dig, för att jag har glömt det. Men kommit på senaste tiden att så här, jag var ju ett sjukt stort Mickey Rourke-fan. Alltså, en av mina favoritfilmer ett tag, när jag är så här 13-14, var Johnny Handsome. Det var typ en av de sista filmerna han gjorde innan det på riktigt gick åt helvete. Det var under Wild Orchid-året. Typ 90. Mm. Ja, den där vi nu pratar om, att den filmen fanns i min mammas videohylla. Precis, och jag har den på DVD och har inte sett om den. Men fan, Wild Orchid? Nej, ja, men, nej, utan Johnny Handsome. Okej, jag pratar om Wild Orchid. Ja. Och det jag vill säga är att jag tror inte Wild Orchid är en dålig film. Nej, men du tycker, det har du sagt förut under åren. Men... alla andra tycker att det är en dålig film, men du tycker inte det. Och det hade varit intressant, jag har inte sett den. För den blev så sågad att jag som såg all film på hyrvideo då till och med valde bort den. Trots att det jag var så en kåt typ, alltså, jag kan nästan. Jag kan nästan minnas doften i luften när man satt med adrenalin och satte på den videokassetten, för man visste på vilken minut som det var sexscener. Men har du sett om den sen du var barn då? Alltså, så att inte nej, men jag tror aldrig jag sett hela filmen, ska jag känna. Jag tror jag bara har spolat, hittat sexscener och småfattat vad filmen handlar om. Ja. Men det finns ju någonting med de erotiska thrillerarna från 80-talet. Det finns någonting i luften så de ändå är spännande att titta på. Ja. Alltså inte ens som barn, för jag såg ju 9,5 vecka innan jag hade förlorat oskulden. 9,5 vecka hade mamma också. För mamma hade 2 videokassetter köpta där det stod erotik på baksidan. Ja. Det var 9,5 vecka och det var Wild Orchid. Ja, 9,5 vecka har jag aldrig hittat explicita sexscener i. Finns det? Nej, inte på det sättet som man tror, speciellt inte idag. Alltså om en tonåring idag skulle söka upp 9,5 vecka för att den är erotisk, så skulle de bli ganska besvikna. Bland annat finns ju den här, för det fattar jag inte ens, innan jag hade förlorat oskulden så förstod jag inte grejen med matsex, och det har jag aldrig gjort. Alltså, nej, jag, inte jag, jag det finns ingenting i mig som tänder på att man ska börja kläta in varandra i mat. Nej, men jag någonting i mig säger att det är typ antagligen folk som vill testa det för att det finns någon bild av att de gjorde det i 9,5 vecka. Eller att det är så här medelålders par som liksom är trötta men inte orkar swinga. Ja, eller... vet vad jag inte förstår? För ta Polanskis Bitter Moon. Där det finns en scen där kvinnan urinerar i mannens ansikte. Jag har sett den, jag minns inte detta. Ja, och det taggar... Alltså jag har inte blivit kissad på i ansiktet ännu. För det är jag mer intresserad av än att kleta tomat och sånt. Alltså, där kan jag förstå. Jag kan, alltså rent som en sorts filosofisk diskussion till diskussion, så kan jag förstå det, för att det är någonting som har med kvinnan att göra. Eller typ, för att det kommer, du vet, det kvinnan att göra, även förbjudet. Ska tilläggas alltså, här, för jag hörde om, jag har en kusin vars kompis testade på bisex, alltså så här, ett par. Och det skulle jag aldrig... Alltså det finns ingenting i mig. Alltså där är... Men matsex och bajsex, det går bort. Förstår du? Alltså det är inget jag någonsin kommer att testa. Om en kvinna typ skulle spy dig i ansiktet då? Kräkas bara... Nej. Alltså... Jag är inte så känslig med kräk. I och med att jag har jobbat i äldrevården. Det är många som är känsliga med kräk. Alltså. Men jag har blivit spydd i ansiktet av patienter utan att... Ja, det är jobbigt, men ja. Nej, men det var något helt annat. Men tonsatt som scenen var i Bitter Moon, så skulle jag kunna bli kissad i ansiktet av någon som verkligen tände på det själv. Liksom. Men inte någonting med mat. För det känns bara fånigt. Det är väl det du också tycker? Alltså, jag... Ja, men det är helt så här meningslöst. Jag har ju säkert någon gång gjort någonting med det. Så här, alltså i den här åldern när man testar allt, du vet. Men... Fast har jag ser du inte det? Alltså så här, för jag menar, alltså jag har haft en sån här gryta, alltså vi skulle äta så börjar vi ha sex. Och så kanske man så här slickar upp chili con carnen. Du vet, från hennes läppar. Det är det närmaste. För vadå, om jag skulle börja kleta in henne i chili con carnen, så hade jag börjat flina. Det känns bara fånigt. Jo, men när du nämner matsex så tänker jag mer, du vet, jordgubbar, choklad, och det är ju jättefånigt. Ja. Jo, men det är ju mer normalt typ att så här slicka av grädde än typ att hälla på någon jävla kalops. Ja, exakt. Mina försök till matsex var liksom så här, det var lite, ja, det var så här onödigt, så här tabasco började svida på hennes bröstvårta. Ja. Ja, jag ser inte vitsen med det. Jag tror två saker har dött ut, okej? Okay? Dels matsex, men en sak till jag pratade med en tjejkompis om. Att typ, du vet, jag vet inte vad det kallas, men typ att köra kuken mellan bröstet på en tjej. Ja, jag tror inte den har dött ut helt. Men jag vet att jag är inte riktigt klar av det. För att, alltså min är typ för liten för att kunna göra det på ett vettigt sätt. Förstår du? Okej, alltså jag tror jag gjorde det med min första flickvän. Ja. Alltså du vet, alltså, i gymnasieålder, du vet, samma ålder där man är så här, typ, alltså det står grädde i kylen. Ska vi, du vet, testa, du vet. Men jag tror att det har försvunnit bort. Alltså att det är något som tillhör äldre generationer. Du vet, de som åkte ut till en tom parkeringsplats. Nej, jag tror det tillhör ett visst kriterie människor. Men att den gruppen kanske har minskat lite. Att det jag tror i alla fall att det har börjat försvinna bort. Ja. Och jag tror att den företeelsen har minskat drastiskt i pornografiska filmer. Ja, för att pornografin har blivit så spridd också, så det finns så mycket, vad ska man säga, bättre alternativ. Ja, är det inte, idag finns det ju faktiskt kategorier. På våra föräldrars tid fanns det ju inte kategorier. Då fanns det ju det som stod i OK-macken. Men jag måste fråga dig här om den gången du prövade på. För att jag ser det som en så här, jag misslyckades i den OS-grenen. Att just att göra, alltså så här. Nu fick jag déjà vu att vi har pratat om det innan. Ja, ja, och jag blev plötsligt så här självmedveten och upptäckte att så här, gud vad sexistiska vi låter. Men överhuvudtaget, jag fixade inte riktigt motoriken. Allt det minns jag att vi har pratat om. Men okej, fortsätt. Ja, men det har vi inte. Det här är Matrix för mig nu. Ja, men fortsätt. Jag tycker vi går vidare. För att jag tappade självförtroendet att prata på ett positivt sätt om det här. Så att, gå vidare nu. Men har vi några lyssnare, kvinnliga eller manliga, som fortfarande kör med detta? Så kan ni ju höra av er till oss och berätta att det fortfarande existerar. Ja, och gärna då kvinnor. För det var också en sån grej. Jag tänder väldigt mycket på så här, att kvinnan njuter. Och där har jag aldrig heller förstått varför hon skulle njuta av att se mitt ollon gluppa fram mellan hennes bröst. Alltså, det är nog det som har gjort att så här, det finns ingen logik i att hon, det gör hon ju bara. Nej, men okej, så här, det är lite, du vet, det naturliga urvalet och evolution och darwinism och det här. Det är ju en sån sak som inte fyller något syfte. Nej. Så därför har ju det på något sätt valt bort av naturen i förmån för istället. Alltså oralsex och alla andra sorters sex man kan ha, som ändå ger någonting till båda parter. Precis, ja. Ja. Men är det någon nu som på något sätt älskar att köra sin kuk eller få sin kuk körd mellan brösten, så kan ni höra över till Gustav. Eller till tittarna och snackar. Ja. Varför skulle du ringa mig? Du är ju mer intresserad som slänger ut frågan. Rolande, om du får bara så här, jag ser bara framför mig att få så här brev skickar hem till dig. Handskrivna brev där lyssnare i åldern 35-45 skriver till dig om hur de lever. Men du, vi går tillbaka till filmerna nu. Vilken av filmerna du inte har sett av Michael Cimino skulle du gå och se på Cinemateket? Jag är faktiskt sugen på Drakens år, jag är sugen på Thunderbolt och jag är sugen på Heaven's Gate. Heaven's Gate har ju störst historiskt värde av de här filmerna. Jag väljer Drakens år på grund av, det kan jag tipsa lyssnarna, att både Heaven's Gate och Thunderbolt and Lightfoot finns på C-more. Vilket var lite så här, det var därför jag faktiskt började ha C-more, när jag såg att så här, vad fan, Heaven's Gate finns där. För den var så här svår att få tag på, hyrvideo och allting, när jag var liten. Och så bara plötsligt så här, ligger den där. Och även Thunderbolt and Lightfoot. Som jag fortfarande inte, jag har börjat på Thunderbolt, men jag har liksom så här sparat dem. Precis som, ja, jag vet inte. Men Drakens år vill jag minnas, även om jag, alltså så här, den var bra fan. Från 1985 tror jag, stämmer det? Låt mig bläddra tillbaka. Den kom 1985. Yes. Den var en slags syskon till Angel Heart som kom 86 eller 87. Med Mickey Rourke och De Niro, alltså så här, gjord av Alan Parker. Men de var besläktade på något sätt. Ja, vi har inte pratat om den, men jag såg faktiskt den för några år sedan, för jag hade en kompis som rådde mig att se den. Den vill jag se om. Den, alltså jag älskar den filmen. Det tror jag inte jag skulle göra idag, men den vill jag se om. Men gå vidare nu. Nu kommer ett nytt tema och det är en ny regissör. Jag tror det är en regissör som ingen av oss känner till. Du vet, när Hynek Pallas har skrivit texten om regissören, då brukar man regissör man inte känner till. Det är en regissör som heter Vera Kyttilova. Är det en tjeck eller tysk? En tjeckoslovakisk regissör. För det är hans signum, ja, Hynek Pallas. Ja, herregud från honom. Det är en regissör som är antar en kvinna som gjorde filmer på 60-talet. Eller i alla fall startade på 60-talet, verkar det som. Jag kan ju nämna titlarna i alla fall. Så ja. De kommer dels visa två kortfilmer, tror jag, som heter A Bag Full of Fleas och Om någonting annat. Sen kan de visa filmen Tusen skönorna, som verkar vara den filmen som hon kopplas ihop med mest. Sen Pearls of the Deep, Fruit of Paradise, Prefab Story och Traps. Vi kan ju hoppa över här. Alltså det enda jag vill säga är att Hynek Pallas föreläste om tjeckisk film när du och jag gick den här folkhögskolan skolutbildningen. Broby grafiska, manuslinjen. Och då blev jag sugen på, heter den Valerie and the blah blah wonders någonting. Som jag även har blivit tipsad till att se från en i den här filmgruppen, filmnördsgruppen vi är med på Facebook. Det är typ det enda jag säger om det här, för att jag känner inte till titlarna och vi kan gå vidare då, för att annars blir det bara så här dösnack. Då kommer det ett tema som är lite roligt, för det är inte ett regissörs- eller skådestema, utan det är lite mer fritt tema. Temat är William Shakespeare, och då är det alltså filmer som filmatiseringar av Shakespeare. Hans... Ja, precis, precis. Jag kan läsa upp dem då. Först är det en filmatisering av Romeo och Julia av Franco Zeffirelli från 68, en italiensk film. Ja, men den kändes, alltså den var ju riktigt stor. Även om Baz Luhrmann gjorde sen med DiCaprio, men den har ju försvunnit i historien. Den här du räknar upp är ju den stora filmatiseringen av den berättelsen. Ja, Laurence Olivier är med och berättar röst. Sen har Laurence Olivier regisserat en film som heter Rickard den tredje från 1955. Gjordes ju visar... även med Ian McKellen sen på 90-talet när alla de här gjordes, filmades om. Ja. Kenneth Branagh startade ju Shakespeare-trenden på 90-talet. Följde du den någonting? Nej. Jag är rätt ointresserad. Ja. Ja. Sen visar de en film som heter Play On, Shakespeare in Silent Films. Och det är alltså ett montage av scener från 24 stumfilmer. Så det verkar vara någon sorts hopkok där av olika filmatiseringar av Shakespeare. Sen visar de en film såklart där de då har använt, alltså plötsligt, ungefär som att plötsligt i en film så har man en sekvens som är väldigt inspirerad av Shakespeare. Säg om. Nej, vi går vidare istället. Okej. Okay. Sen kommer en film som jag tror att mannen som älskar sitt eget namn skulle kunna säga är otroligt vacker, ska jag nog säga. Och det är Ran. Akira Kurosawas film. Vilken Shakespeare är den byggd på? Kung Lear. Okej. Och den skulle jag nog kunna se. Jag missade den förra gången när de hade Kurosawa-tema på Cinemateket. Såg jag inte den. Och jag har inte sett den. Jag skulle vilja se den. Och det var ju en sån som alltid fanns i min rika videobutik. Alltså så här när jag var barn. Så att, ja, jag också. Också från 1985, likt Drakens år. Och sen visade de en film från 71. Macbeth. Av Roman Polanski. Den har jag sett och tyckte var lite tråkig. Det tycker jag ofta om moderna. Och då kallar jag allting modernt efter Shakespeare. Förstår vad jag menar? Så ja. jag tycker inte att Shakespeare-filmatiseringarna har... alltså att det har inte gjorts... Jag väntar på nästa våg. Eller nästa våg när jag kanske är död. Då tror jag att den tiden kommer göra... bättre filmer som folk verkligen känner på ett annat sätt. Och jag tycker den som har kommit närmast var Kenneth Branagh, som gjorde ju så här mycket väsen för ingenting. Otello var så där, men alltså när han gjorde de här lustkomedierna på något sätt. Oftast när det görs filmer på Shakespeare så alltså man behåller ett jävla allvar som är så tungt och teatraliskt. Och jag tror att det skulle kunna göra mer, alltså så här att Shakespeare i sin himmel hade varit gladare om man gjorde filmer av hans berättelser på ett mer så här nutida filmiskt sätt, istället för att vara så högaktande till vem han var liksom. Ja, precis. Det kan bli lite tråkigt. Jag gillar din suck efter min utläggning. Ja, men typ såhär, jag är lite ointresserad av att se en Shakespeare-film gjord i Shakespeare-tappning. Då tycker jag det häftigare det Baz Luhrmann gjorde när han hade det någon sorts modern språk. Eller om man gör som Kurosawa gjorde med Ran. Eller om man gör som Bruce Willis gjorde i Last Man Standing. Som en remake på Yojimbo till exempel, och, tror jag. Och poängen är att jag tror att Shakespeare i sin himmel håller med dig. Och där kan vi lämna Shakespeare. Ja, och då kommer ett nästa tema som är kul för vissa kanske. Men jag bryr mig inte så mycket. Men temat heter World Cinema Project. Och World Cinema... det finns något som heter The Film Foundation, som är en stiftelse grundad av bland annat Martin Scorsese. som driver det här World Cinema Project, där de tar hand om och arkiverar filmer runt om i världen. Så jag kan helt enkelt nämna filmer de kommer visa i detta. Det är fem filmer. Och jag vill bara säga om Martin Scorsese är typ av alla kända filmnamn är han den som älskar film mest. Tarantino är topp tre, men Scorsese är den som på riktigt älskar film mest. Väldigt många som jobbar med film älskar inte film. De älskar business, de älskar branschen, de älskar produktion. Men de är inte filmnördar på det sättet. Men Martin Scorsese är det. All over the place. Medan Tarantino är lite mer som du och jag. Jag nämner titlarna så får du sen efteråt säga om du känner till någon. Mm. De kommer visa... Men det kommer jag inte göra. Jo, men det kanske ändå. Inte om det är ny så här, alltså så här, brasiliansk film och sådär, ja. Men jag säger vilket år också vad de är från. De kommer visa en film som heter Tokiboki från 1973, som är en afrikansk film, en västafrikansk film. Känner igen titeln, det gör jag. Ja, det tror jag den är känd på något sätt. Det är en klassiker, en västafrikansk klassiker. Sen kan de visa en film som heter Limit eller något dylikt, som är en film från Brasilien från 1931. Det är häftigt. Det är kul att Brasilien dök upp direkt efter att jag sa det. Ingen koll på den, ja. Sen kan man visa en film som heter Downpour, som är en iransk film från 1972, som är lite häftig, för det står här att innan restaureringen fanns det bara en enda bevarad kopia av Downpour. Så det var häftigt att det var en film som nästan försvann. Verkligen, och just att det är så här 7 år innan revolutionen. Jag känner ju massa persiska kvinnor som var med om revolutionen. Och därför blev jag direkt sugen. Ja, men jag tycker temat, det verkar ju rätt så här lättillgängligt. För det handlar om en manlig lärare som blir kär i en elevs stora syster. Ja. Så, ja. Sen visar de Granatäpplets färg, en film från 81. Och den är från Sovjetunionen. Sen visar de, närmare bestämt så är den från, står nog här, vilket land? Det är nog från Sovjetunionen proper, så att säga. Sen så visar de en film som heter A River Called Titas, som är från 1973, från Indien, Bangladesh. Okej. Och det jag tänkte på när jag läste det. Det står det här att den här filmen då, A River Called Titas, inspirerar än idag nya generationer filmare. Och det känns som att kända filmer slutar väl aldrig att inspirera nya filmare. Jag tänker mest på att jag, om det är något jag skulle välja Cinemateket från den här katalogen, apropå att jag vill komma tillbaks till när jag var ung och liksom verkligen plöjde världens alla filmer, så då hade jag velat se alla de här filmerna du har rabblat upp nu. Framför Garbo och sånt som man kan se på något annat sätt. Jag hade valt det här då, och det ska jag försöka att göra nu också. Men det är kul, och på något sätt som svar på det, även jag är, så kan jag säga att mitt favorittema kommer nu. Och det är lite anledningen, tror jag, till varför de flesta som lyssnar tycker om dig mer än mig. Och det är temat Sofia Coppola. Jag tror det är 50-50, ska vi tillägga. Jag tror att de gillar ju oss tillsammans, så skitsamma. Mycket möjlighet, men jag tror de respekterar din filmsmak mer. För nu kommer väl temat Sofia Coppola. Och då känner jag så här: vad kul, se Lost in Translation på bio. Det gjorde jag aldrig. Nej. Jag skiter i Garbo, jag skiter i Deer Hunter, jag skiter i alla svartliga stunder. Och du vill ju hellre se, du såg inte Seven på bio. Det är därför du vill se den på bio. Du såg inte Terminator 2 heller. Jag gjorde ju det i och med att jag är 6 år äldre än vad du är liksom. Precis, så men du kanske går en generation bak. Kanske finns filmer typ runt 82-83 som du missade, som du typ Heaven's Gate kanske du missade på bio. Ja, eller En familj som andra, eller Raiders of the Lost Ark, precis. Eller typ Terms of Endearment har väl varit fantastiskt att se med en popcornbägare. Det hade jag älskat. Ja. Okej, men jag läser upp Sofia Coppolas filmer då, så kan du säga sen vad du tycker om det. De kommer visa Virgin Suicide, som var hennes debut, Lost in Translation, Marie Antoinette, Somewhere, och sen visar de även Woody Allens New York Stories. Eller det är inte bara Woody Allen, det är ju Francis Ford Coppola och Martin Scorsese. Men varför hör den till Sofia Coppola? Är hon med i den som barn eller? För det är hennes filmdebut, för hon skrev manus. Hon var kostymör och hon var scenograf. Jag antar att hon var det på Francis Ford Coppola. Första filmen, Virgin Suicides, tyckte jag var lite indie-trist. kommer jag ihåg. Vad tycker du? Det känns som att den ville vara mer indie än vad den behövde vara. Om vi säger så. Det känns som att den kanske tappade någonting i dramat. Hon hade inte hittat sin röst där, utan hon var allmän indie när hon gjorde den. Liksom. Ja, jag tror att den tappade lite i dramat i att den försökte vara lite så här indie-skön. Ja. Och sen film nummer två är... Lost in Translation. Den hade jag en jättedålig på DVD-upplevelse. Jag såg den med två... jag gillar ju att se film själv. Och så såg vi den i en soffa. Och de hade inte kul. Och jag föll inte heller. Jag är väldigt medberoende på det sättet. Speciellt om man sitter i en soffa. I en biograf är det annorlunda. För då kan man ändå vara i fred. Men jag blev besviken på Lost in Translation. Men... varje gång folk pratar om den och när jag läser främst om den, alltså så här, den här viskningen mellan, alltså som Bill Murray gör till Scarlett Johansson som man inte hör, så blir jag så här, den här ska jag se om. För antingen kommer jag fortfarande bara tycka att den var okej, eller så kan det vara en väldigt fin upplevelse. Mycket på grund av att jag älskade den av hennes filmer då som hon som folk minns älskade. Alltså den här Marie Antoinette. Alltså den tycker jag var svinbra. Jag tyckte den var jättetrist. Ja, men det tyckte de flesta, precis. Men då tänker jag så här, då kanske jag borde gilla Lost in Translation. Eller så gillar jag hennes Marie Antoinette. Och kommer inte gilla någon annan. Det är två väldigt olika filmer. Ja. Och sen Somewhere såg jag ju på DVD- när den kom. Den var verkligen också så här, den var okej, men den känns som en halv filmidé. Jag tyckte den fungerade, men det kändes också som att aha, nu har Sofia Coppola kommit in i det skedet i sin karriär där hon gör filmer, men hon kommer inte få samma uppmärksamhet för det längre. Ja, och även att hon trodde att folk skulle bli gladare över att Steven Dorff kom tillbaka kort. Alltså, just det, hon ville göra lite en Quentin med Steven Dorff där typ. Ja. Exakt, men där Tarantino har liksom en helt annan talang för att ta tillbaks folk. Även om har inte Tarantino blivit lite sämre på det? Jag respekterar att han inte längre försöker göra det. Ja, men det gör jag men, om det är så. Men jag tycker också, jag kan också sitta och kolla på Django eller sitta och kolla på hans senaste film The Hateful Eight och känna så här: varför spelar inte den rollen av Kevin Costner? Varför spelar inte den rollen av Danny DeVito? Eller vad, alltså du vet, som exempel. Så jag känner inte igen den skådespelaren riktigt. Och den skådespelaren, varför är han med nu istället för något roligt val? Du vet? Ja, men till exempel i Hateful Eight så blev jag överraskad av att Channing Tatum, som verkar vara en supersympatisk människa. Så jag gillar honom. Du gillar honom innan mig. Men jag blev överraskad av att han är så här korttricket i filmen. Ja, jag blev också överraskad. Jag är inte emot Channing Tatum alls. För det skulle ju inte varit att, aha, här skulle du, ja. Ja, precis, här skulle det liksom varit något helt... ja, men något som överraskade. Ja. Mycket, mycket mer, du vet. Som ändå, du vet, att Jonah Hill var med i en liten kort roll i... Django. Django var ändå så här häftigare. Så att det här men borde bara tagit, lite, precis. Alltså så att det borde varit typ Justin Bieber kunde spela den rollen. Eller jag vet inte vem. Liksom. Exakt, då hade det varit 90-tals Tarantino. Liksom. Ja. Men sen har ju Tarantino blivit tråkigare och tråkigare också med sina filmer. Men jag gillar alltid honom ändå, så att det gör inget. Ja. Men det är väl lite likt. Jag tror du kanske... alltså det är lite som med Fincher. Jag tycker Fincher blir tråkigare också, men... jag ser ändå fram emot varje film han gör. Ja, precis. Och även om du tycker den är typ två getingar, så gillar du hans värld. Så det är alltid kul att tänka tillbaka. Och, ja, det är alltid kul att säga, jag såg den filmen på bio. Det är roligt. Men har du någonting att säga om New York Stories för mig som inte har sett den? 89 film. Såg den på VHS-video. För det är ju då kortfilmer. Det är Scorsese, det är Woody Allen och Coppola. Det är tre, eller hur? Ja. Mm. Det är nog tre tunga namn. Det är ju namn på mannen som älskar sitt eget namns bästa regissörslista. Ja, men och den filmen, den var så här, den var godkänd. Är du med? Ja. Men som alltid, det blir så här, det brukar inte antologier vara det oftast. Jo, men däremot minns jag att en var bättre än de två andra. Och det är lite roligt, för jag minns inte vilken. Det var inte Wood Allen. För det hade jag minns om det var, liksom. Det säkra kortet hade ju varit Scorsese's. Men det är väl roligt att du fick vara Coppola. Men vet du vad? Vilken var Nick Nolte med? Var det Scorsese's? Står det? Det har ingen aning. Jag tror till och med att Coppolas var den tråkigaste, kanske. Mm. Men där, nu, alltså jag var 12-13 år. Men jag minns väldigt starkt en sval besvikelse. Även över Scorsese som var typ min första favoritregissör. Så att, ja. Jag tycker, det var därför jag hajade till över att den ens var med där. Men ja. Okej. Okay. Sen kommer nästa tema som är det sista. Ja, sista riktiga temat kan man säga. Det måste vara det sista. Jag börjar bli trött. Ja. Ja, det kommer lite till efter, men det här är sista temat och det är Aki Kaurismäki. Jag läser upp hans filmer då. Skuggor i paradiset, Ariel, Flickan från tändsticksfabriken, fin titel, Moln på drift, Juha, Mannen utan minne och Mannen från Le Havre. Jag har ju upplevt alla de här biopremiärerna, utom den första tror jag i realtid, när man läste, när jag alltid satt och plöjde filmrecensioner. Men jag kan erkänna att jag har inte ens sett Mannen utan minne. Nej, inte jag där. Men jag har också ett ofantligt ointresse av Finland. Jag tycker det är ett helt supertråkigt land. Jag älskar Finland. Jag vill åka och se Karin Månsdotter, alltså Erik den 14:s unga arbetarklassfru. Hennes grav, Åbo. Senast jag hånglade, hon var från Åbo. Jag dras hela tiden till Finland. Mina gudbarn är 50% finnar. Så att, ja, nej. Jag tycker om filmer. Okej, men för de som gillar finsk film så finns ett tema för er. Sen kommer vi till närbilder. Och här är det är lite en blandad kompott. Så jag nämner titlar så får du stoppa helt enkelt om du vill prata om filmen. Uh-huh. De visar en film som heter Old Joy av Kelly Richard från 2006. De visar en film som heter Seppan av Agneta Fägerström Olsson. Fagerström Olsson. Vad sa jag? Fägerström. Ah, okej, förlåt. Det börjar bli mörkt här. Jag har ingen lampa på. Fagerström. Seppan är ju jag är uppvuxen i Tullinge. Och den handlar om Tullinge. Inspelade Tullinge. Alltså handlar om finsk arbetarklass. Mer Finland, ja. Vad sa du? Ännu mer Finland. Det är ett ointressanta landet. Vilket, alltså tvärt. Alltså jag håller med. Eller jag håller inte med. Jo, men alltså, jag kan också se de finska skogarna, mörkret, Mumindalen, tysta, bleka människor som döljer något vackert väsen. Fast du drar en liten klyscha nu, för att Finland var ju... Alltså, anledningen till att jag älskar Finland är att Finland anses vara en lillebror till Sverige. Men Finland var först med så här kvinnlig rösträtt. Deras diplomater är på riktigt allmänbildade mot att i Sverige... Så spelar man bara rollen. Förstår du? Det här är researchat faktiskt. Med gamla patienter inom äldrevården. Så att det finns något. Alltså Finland som land är smartare än Sverige. Men låter Sverige på ett ödmjukt sätt tro. Och liksom, eller gå med på att Sverige pratar om att vi är bäst hela tiden. Att vi är ödmjukast, mest solidariska. Men egentligen är Finland det där landet som man borde titta på och följa. Lite romantiserat ska tilläggas. Ja, lite kanske. Mm. Ja, sen visar de en film som heter... Det var motvikt till ditt klyschiga liksom. Din klyschiga diss. Ja. Ja, sen visar de en film som heter The Wind från 1982. Sen visar de en film som du gärna vill gå och se. Cannibal Holocaust. Ja, just det. Du vill inte se den för att de dödar djur på riktigt. Ja, men det finns så mycket film man kan se det i världen. Så jag tycker man kan välja bort filmer där man har död djur och liknande. Och plågat och torterat. Men, jag köper det du säger. Men hade velat också att du tog reda på. För det har jag alltid undrat. För det känns som alltid i filmhistorien. När den här filmen tas upp. Så handlar det om att de dödade djur på riktigt. Och cynikern är med att känna att... Ja, det är betydligt fler filmer där de gör det. Fast så skriver de så här... det står ju ofta i filmer så här, inga djur blev skadade under den här inspelningen. Jo, men det har ju tillkommit för att säkerställa att det var inte Braveheart som var första filmen som hade det. Ja, var det så eller, sent? Vänta, ja. Nej, vänta. Var det Braveheart som hade en häst som på något sätt fick avlivas? Och att det var någon film... Det var Braveheart jag vet första. Faktiskt inte. Men Cannibal... vad heter den filmen? Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, ja. Jag har ju alltså det väldigt vackra ledmotivet till den filmen som ringsignal när jag vaknar på morgonen. Alltså alarmklocka. Jag minns bara att det är så typisk skitfilm där så här, plötsligt i början är det en kvart pornografisk gruppsexmaterial i ett hotellrum och sen och vi ska tillägga det är inte så att jag har kastat mig över den. Jag kommer inte gå och se den på Cinemateket. Det är liksom ja. Jag förstår. Mm. Jag tycker man kan undvika den om det finns andra filmer att se. Sen visar en film som jag är blivit intresserad av som heter Ikarie XB1 som är en science fiction film från 1963. Baserad på en roman av Stanislav Lem som också skrev Solaris. Så det kan vara intressant. Det är kul med så svartvitt gammal science fiction. Säg vad den handlar om. Året är 2163 och den internationella besättningen på rymdskeppet Ikarie XB1 är på väg mot solsystemet Alpha Centauri för att undersöka den eventuella förekomsten av utomjordiskt liv. Den långa resan präglas av sysslolöshet och filosofiska funderingar, men vi får även se dansande kosmonauter och ett barns födelse. Det känns som att den här nya filmen av norska regissören, alltså med Chris Pratt och Jennifer Lawrence. Jag har inte koll på vilken film det är. Nej, för den kärlekshistoria om en lång rymdresa där Chris Pratts karaktär vaknar upp av misstag. Och så väcker han den här tjejen. Och det är typ, alltså nu tar jag från mitt huvud, eller som jag har förstått det. Det innebär att, säg att det är så här 80 kvar år på den här resan, så att de har liksom avbrutit den här hypersömnen. Och så ska de hänga med varandra. Men det känns som att filmen du nyss beskrev kommer vara den man ska se när man blir besviken på den här nya filmen med Chris Pratt. Så kan det vara. Bilden i katalogen ser väldigt snygg ut i alla fall. Jag vill bara säga också att det här inga djur skadas texten. Det står här att 1980 efter att Heaven's Gate hade släppts så blev det diskussion om det här. Så det kan vara efter Heaven's Gate som man krävde Heaven's Gate får skit för allt. det är roligt. Men är vi klara där eller? Nej, vi har fyra filmer till här i närbilder och sen kommer vi bara till den roligaste delen som är unga cinemateket för barn. Mm. Men vi kör på snabbt då. Fler närbilder. De visar den amerikanska vännen av Wim Wenders. De visar förföljaren, alltså The Searchers av John Ford. Det är säkert hästar skadades. John Ford, alltså The Searchers. En av få västernfilmer jag har sett. De visar Ed Wood, Tim Burtons Ed Wood, vilket är kul. Och de visar då även i samband med det Glenn och Glenda. Alltså Ed Woods. Alltså men det här har alltid varit med Cinemateket när jag har bläddrat igen. Alltså det är så konstigt, för att då första filmen var Den amerikanska vännen. Mm. Den andra var The Searchers och sen Ed Wood och sen bara så här, och sen slänger vi in en film av Ed Wood också. Det blir så konstigt. Jo, men jag kan säga jag tror att det här närbilder i Göteborg tror jag kan vara lite så här att de kanske har ett John Wayne-tema i Stockholm med tre filmer. Eller de har Den amerikanska vännen en del av något tema där. Och så får vi en film. Så tror jag det har varit vissa gånger. Alltså vi får typ så här strött det de orkar skicka till Göteborg. Mm. Men jag skulle kunna se Ed Wood på bio, det är kul. Som den Hollywood 90-tals loser jag är. Jag minns faktiskt det biobesöket. Alltså jag såg den med min pappa, hans närmsta kompis Lasse Fransén och Lasse Franséns son Lennart på Grand. Inte den stora salongen utan typ salong 2. Jag vet inte varför jag minns det, men jag minns verkligen det besöket. Jag tror du nämnde det innan på den. Okej, nu är det sista avdelningen. Det är unga cinemateket. Jag tror inte den här delen finns i Malmö. Men det är film för barn. Och det är kul. Det är Det är typ 8 titlar, så jag nämner titlarna först då. Ja. De visar Porco Rosso av han Hayao Miyazaki. De visar Otto en noshörning. De visar Elvis Elvis. De visar Tur Retur. De visar Små röda blommor. De visar Länge leve drottningen. De visar Gattu. Och sen visar de en film jag faktiskt kommer gå och se. De visar Bernard Bianca. Disneys. Okej, okay, ja. Jag väljer Otto är en noshörning. Alltså, för det är ju Kalle... Draktarsan eller vad han hette. Alltså, det är samma författare. Dansk, eller hur? Ja, Gummitarsan. Ja, Gummitarsan. Han Kirkegaard. Ja. Jaha, ja, men då kanske den är kul att se. Så noshörning läste jag när man läste Gummitarsan som barn, liksom. Ja, filmen kom 1983. Mm. Okej, jag kanske ser den också, men främst ska jag vilja se Bernard och Bianca, det kan bli kul. Jag hoppar den. Den, alltså så här, den hör till då för mig. Ja. Ja, men jag började se okay om den någon gång och märkte så här att gud vad den här var mörkt, lite fult animerad som du tycker om insidan ut. Och där kände jag så att nej, men den här behåller jag i minnet istället. Vill du gissa vilket år den kom? Bianca? Mm. 1981 va? 1977. Och mitt födelsår. Oh, fan. Ja, okay. Och då var det var ändå Disneys slarviga period på något sätt. Så att, men jag hade sett den sedan jag var liten, så det blir kul att återse. Ja. Jag minns ju när den Bernard Bianca i Australien kom. Det var ju 1990 när Tom Hjälte han som hade innelissen i Aftonbladet. Han var superstor i Stockholm, delvis i Sverige. Jag fick ju hänga med honom några gånger av en tillfällighet. Behöver inte gå in på det. Men han var så stor att när Bernard och Bianca och Australien kom, så liksom, då tog produktionsbolaget hans sons, alltså ett barns betyg 5+, och satte stort på filmaffischen. Förstår du? För den fick typ 2 överallt, men den fick 5+ av, jag tror han hette Martin Munthe. Nej, eller förlåt. Martin Hjälte. Ja, såna sköna anekdoter och sån kuriosa hör ni bara i podcasten Tittar de snackar. Ja. Fakta om film från 87 till 93 med Gustav Thorsell. Precis. Men jag har stängt katalogen nu. Så det är Cinemateket för hösten. Precis. Ja, och det, alltså, det är skönt att avsluta nu, så att vi gör det. Bara så här, rått och kallt. Eller säg det du brukar göra med vart vi finns och allting. Ja, det här är Tittar de snackar, en podcast om film. Ni får gärna sprida oss till vänner och bekanta. Sprid oss som ett virus, det skulle vi uppskatta. Vi finns på tittarandsnackar.se, vi finns på iTunes, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Gustav finns också på Instagram på @gurratorsell. Och nästa gång vet vi inte vad vi kommer prata om, men det kommer säkert bli något jättekul. Hej då, Gustav! Hej då!